شہریار امم، شافعِ امم، شہنشاہِ سلطانِ کرم، محبوبِ سلطانِ اللہ، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت، عز و شرف سے سرفراز ہو رہے تھے محمد مطاہر قادری۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ محفل مقدسہ جاری و ساری ہے۔ میں ان اشعار کے ساتھ اس بزم معتبر سے، بزم معتبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں سرکار کا نام لینے والے ہوتے ہیں وہ پھر بزم نہیں رہتی، وہ بزم معتبر ہو جایا کرتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جہاں سرکار کی محفل ہوتی ہے، نہ صرف عام مخلوق ہم انسان اس میں شریک ہوا کرتے ہیں، بلکہ آسمان سے ملائکہ جوگ در جوگ آتے ہیں، بلکہ زمین پر اس مقام کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجی ہوتی ہے، وہاں آ کر اس محفل میں شامل ہو جایا کرتے ہیں، اور ملائکہ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ یہاں اس مقام پر، زمین کے اس چپے پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، آؤ اس میں شریک ہو جائیں۔ پیش کر رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ثنا خوان رسول کو کہ التجائے عطا کیے جاؤ، التجائے عطا کیے جاؤ، لمحہ لمحہ صدا کیے جاؤ، التجائے عطا کیے جاؤ، درد دل کی دوا کر ہو مطلوب، درد دل کی دوا کر ہو مطلوب، مصطفیٰ مصطفیٰ کیے جاؤ، درد دل کی دوا کر ہو مطلوب، تو مصطفیٰ مصطفیٰ کیے جاؤ۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت و توصیف و ثنا پیش کرنے کی سعادت سے بہرامند ہو رہے ہیں۔ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ثنا خواہ محمد عاطف حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو نا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب کبریا، اولا وسغلا مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، اہلا وسغلا مرحبا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت بالا نبی کا جھنڈا، برکت بالا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ طلع البدر علینا بحسن فاتح وداعی، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا رسول اللہ نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گئے، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ.